Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos no vais. Aquí donde estaremos dos uriñas sin con lingua galega. Si sean ustedes bienvenidos a este programa, como no, no dejen de sintonizar Radio San Boi. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que es un blog que es Galegos no vais, blogspot.com. Y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y el equipo que componen, como cada xoves, este programa, tenemos una Elina Pecera metido o nuestro compañero Fernando. Muy buenas tardes. Y hay que o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, queridos ointes. Bienvenidos, Galegos Novais, para todos vosotros. Nada, que se poñan en contacto con nosotros, que xa, os nosos enderezos no Facebook Galegos Novais. Exactamente. Na nosa páxina tamén, galegosnovais.blogspot.com. Queridos ointes, benvidos. Bueno, pois, para comenzar un programa, que mellor con pouquiño de música, que xa Fernando nos ten por aí preparada. Así que, Fernando, dai o play. Que había tanta alegría nas vaguas, nin leve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin leve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite, medio do temporal, ir de día. Con esta peza de Xavier Díaz, danos pé, pois para falaremos con esta grande amiga que é María Xosé Novoa Rodríguez. Así que vamos a falar con ela, vamos a divulgar certas cousas, sobre todo a saúde mental, que nos fai nestas datas fai moita falta, Así que, moi boas tardes, María José. Que tal? Boa tarde, como estamos? Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos e benvida. Bueno, acaba de decirnos Armando que vamos a falar de saúde, quere decir que vostede, como directora técnica xeral e xerente da Asociación Saúde Mental A Mariña, pois ten moito que dicir neste aspecto, non? Bueno, pois sí, xa levo 20 anos traballando neste sector, então un poquinho de experiencia teño, verdadeiramente. Hombre, ten moita. Quere dicirse que entonces aí na Mariña ten abondo clientela, entre comillas, non? Sí, a ver, a Asociación Saúde Mental A Mariña é unha entidade sin ánimo de lucro e de interés social, que se fundou alá polo 1999. Vale, por varias familias, incluso usuarios, o noso presidente é un usuario, para conquistar unha mellora terapéutica e uns servicios para as persoas con enfermidade mental crónica, xa que na Mariña Lucense non existían. Somente que nestes intres, pois, bueno, fomos crecendo en dispositivos, afortunadamente, en servicios para as propias persoas con enfermidade mental crónica. En este momento, pois, claro, temos xa 6 centros en funcionamento e 2 máis que veñen en camiño, así que estupendo. Moi ben, o sea que traballando para que a saúde mental se teña moitísimo que ver precisamente na saúde das persoas. Efectivamente, nos traballamos con trastorno mental severo e afortunadamente, pois desde que se pecharon os antigos psiquiátricos, que era un trato moi distinto ao que nos dispensamos, sí, pois traballamos por mellorar a calidade de vida dos nosos usuarios que teñan un proxecto vital, non? E non ser, por así decirlo, ferramentas e apoios como muletas, non? De apoio a que consigan ese proxecto vital, pero ese é o proxecto. O sea, non podemos deixar de pensar que cada usuario ten o seu proxecto de vida, ten os seus objetivos tanto na área psicolóxica, social como prelaboral, e buscamos eso, que os consigan, que os acaden na mellor maneira posible, ca mellor calidad de vida posible. Porque cando o mellor te ven por a rúa e dirán, esta dona o mellor moitos dirán, que se poden dicir hasta que traballas con locos, non? Ou algo así, non? Bueno, parece ser, hai a residencia, que é a única que hai especificada na provincia de Lugo, que se abriu hai 10 anos, en Cervo, concretamente, pois parece que se decía, jo, pois levanos os tolos para tal sitio, tal. A ver, ese é o medo ao descoñecemento. Hoxe en día está máis integrado, o pobo está, bueno, volcadísimo con eles, está todo o mundo encantado. Eu creo que é o gran descoñecemento, non? Sí. Despois que tamén é moi difícil loitar contra o tan temido estigma social, levamos un estigma na sociedade de toda a vida, pois pues eso, os tolos, etcétera, etcétera, sí, con esas palabras tan malsonantes, e incluso hoxe en día, sin fulanito é esquizofrénico, fulanito é bipolar, eu sempre digo que non deixedes nunca que vos quiten o vosso nome e apelidos, porque en todo caso chamaste María, que podes ter esquizofrenia, pero igual que podes ter gripe, ou podes ter ácido úrico ou diabetes. Vale. Exactamente. Sí, é unha enfermidade máis, é unha enfermidade máis. Pois tamén tes un premio por as boas prácticas, non? Sí, este ano pasado, no Día Mundial do Traballo Social, pois que cederon o premio ás boas prácticas na vivenda de mulleres vítimas de violencia de xénero con enfermidade mental, que é a única que hai en España. É dicir, conseguimos tamén abrir esa vivenda, porque hai casas de acollida, lóxicamente, para mulleres maltratadas, espallidas por todo o territorio español, pero non había ninguna especializada en saúde mental. Nos témola, afortunadamente, en Burela, con 4 plazas, completa neste Sintre, con 4 mulleres e unha bebé, ademais. Na que traballamos con elas de principio a fin, todas as áreas, área psicológica, área social, área prelaboral, área médica, todas as áreas que podáis imaginar, para que podan sair con un plan de futuro. Muy ben. Bueno, pues era un premio de traballo social ese ano, este ano pasado, que parece que foi o ano dos premios, precisamente as boas prácticas por o traballo nesa vivenda. Muy ben, felicitacións, moitos parabéns. María Xosé. Parabéns tamén sensibles ao resto do equipo, porque eu sola non faría nada, aí no, na vivenda, pois, vale. Traballamos moitas persoas. Traballa unha coordinadora, unha psicóloga, monitoras en cada un dos turnos, non? Como de mañá, de tarde, de noite, de fin de semana, festivos. Imaginadevos toda a persoa que traballa tamén. Sí, señor, claro. Bueno, unha das cousas que quizás estades a reivindicar é que en realidade pois precisa é a seguridade social que manteña ou que recolla ese traballo que estades a facer, pois eso, na asociación concretamente, non? Que non sexa solamente a asociación, sino que se contemple na seguridade social, non? Bueno, o que queremos é realmente que as persoas con enfermidade mental crónica que estén integradas na sociedade. Eso é o principal de todo. E logo que se lles atenda o que son todas as necesidades que teñen, vale? Que se lles dé valor ao que pensan, ao que dicen, porque moitas veces eu creo que foi o colectivo máis esquecido do mundo. O máis esquecido, os que non protestan, os máis cohibidos. Entón, eles tamén teñen dereitos nesta sociedade, e a formar parte dela. E nós estamos moi orgullosos por todos os pasos que levamos conseguindo, onde precisamente eles, como sempre digo, son os verdadeiros protagonistas da nosa historia. Entón, temos rapaces desde que estudian este ano, además, por primeira vez, unha entidade como a nosa vai viaxar de Erasmus. O ano pasado foi unha cabida experta a Italia. Este ano conseguimos que os nosos rapaces pois dan illas non, afortunadamente, grazas á labora de un instituto que se chama Illes Monte Castelo aquí en Burela, que tamén está traballando codo a codo con nós, e llevaremos a 4 persoas con enfermedade mental crónica a viaxar e a estudiar tamén ao que é o estranxeiro, non? Dando así unha resposta clara á integración á comunidade e tamén a buscar a educación, a adaptación, etc. O sea, buscamos moitas cousas, igual que este ano que tamén participamos no festival New European Bauhaus, afortunadamente, con un proxecto tamén moi bonito, que elaboramos un conto feito en galego que fala de saúde mental sin ningún tipo de prexuicio, que non existía ningún tamén, gracias tamén á Consellería de a Consellería do Mar e a Consellería de Sanidade, que tamén nos invitou a ir a este festival. É que cada día estamos tendo un poquinho máis de presencia, non? Como é o que máis, o máis importante, non? Ao final, ter presencia dun colectivo na sociedade que antigamente era o máis esquecido, non? Claro, bueno, eu facía insistencia con respecto a que a Seguridade Social tiña que facerse cargo tamén de esa contemplación, de ese traballo que estades a facer como asociación de saúde mental, non? Porque vos estades confederados, me parece, tiño entendido, sí, non? Pero, que haces Galicia, sí. Bueno, e entonces, claro, digamos que é un aspecto casi paralelo ao que a Seguridade Social contempla, non? Sí, a ver... Estes intres nos o que traballamos son entidades sin ánimo de lucro, igual que claro, a renta, sí, que funcionan en CEAFES, e nos, digamos, sobrevivimos, por así decirlo, grazas ás plazas que teñen contratadas con nos, pois, claro, os cerdos. Claro. Na maior parte dos nosos servizos, senón sería imposible, porque non cobramos nada por asistencia aos nosos centros de realización psicosocial laboral, sí, que temos espallados en Burela, en Ribadeo e en Videiro, sí, solamente se cobra na residencia, tampouco nas vivendas, os usuarios pagan nada, e os usuarios que traballan que viven no outro piso, solamente na residencia, que pagan un tanto por cento da súa pensión, sí, ¿no? Pero viven uns 365 días do ano, sí, etcétera, entonces aí existe o copago co Sergas, non? Sí, sino coa Xunta. E despois na vivenda de mulleres, pois un convenio que temos con igualdade, non? Que si eles non miran e non apoian o noso proxecto, pois tampouco seguiría adiante, porque non teríamos maneira de contratar persoal, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Entre somos 37 persoas traballando en saúde mental a Mariña, xa, pues, xa somos unhos cuantiños. Claro, claro, que bueno, eso é un traballo en conxunto, que volvo a repetir, unha felicitación para todo o equipo que está traballando. Por certo, agora vais a celebrar o 22 Congreso de Saúde Mental en España, teño entendido que será en Madrid, non? Asistiredes o día 16 e 17 de maio, non? Pois mira, concretamente non podemos asistir. Vaya, hombre. Explico que porque non damos máis. Mira, carai, que mágoa. Sí, é unha mágoa moi grande, pero claro, mira, nestes estamos preparando todo para abrir unha segunda residencia. Carai. É decir, claro, é que imagínate, compramos un antigo hotel rural, sí, espectacular, que ten unha illa, unha illa no río, é decir, é un paraíso. Carai. De feito, vamos a chamar resort de saúde mental, muy espectacular, bien, muy bien, con 20 prazas. Entonces, agora mesmo, esta mañá, me estuve aí colocando unhas libros, unhas cousiñas, porque estou cos últimos detalles, claro, para presentar todo na Xunta e que veña a inspección a darnos a alta. Muy bien, entonces, muy bien. Estou a tope. E mañá celebramos a nosa CEA anual, na que xa están confirmadas 274 persoas. Mira. Pois xa que estou nun momento como para irme a Madrid de congreso. Bueno, pero mandar algunha delegación ou algunha persoa que vos represente ali, porque a presencia, quizás, máis que nada, a visibilidade de vosso traballo, pois fai que, cando menos, queda constancia. Claro, sí, claro. Pero mira, encontrámonos neste ano, neste momento tan así, claro, que ademais vou te dicir unha cousa, ademais de que acabamos de saber agora, o sea, fai 10 minutos me acaban de decir que nos dan o sello de artesanía de Galicia. En Galicia só hai 6 entidades que o teñen, se temos a séptima. Mm-hmm. Co cual, imagínate, pois todos estes días estiven preparando documentación, papeles, xa traballando 14 horas diarias. A maior parte dos días para que estas cousas saian adiante. Non me podo permitir claro, o luxo de irme a Madrid dos días, que me encantaría, pero é imposible neste momento no que me encontro. Claro. Evidentemente, no que nos encontramos ahora mismo a entidade. Porque, claro, nunha entidade deste calibre, pois tamén a veces surxen baixas, surxen cousas. Claro, tens que... Eu, como digo, eu sempre, a ver, non traballamos con ladrillos, traballamos con persoas. Entón, temos que estar sempre os nosos servizos Tres deles son abertos 365 días do ano e noite e día, é dicir, 24 horas, co cual iso hai que atendelo. Entón hai que priorizar lógicamente a nosa razón de ser, evidentemente. Claro, no, eu comentaba xa por o feito de que, que bueno, pois, algunha representatividade en Madrid faría... Vamos a ter, porque está a nosa eso, federación. A nosa federación sempre nos representa e sempre nos ponde xa. Aí está, aí está. Non teño a mínima dúbida de que vamos a estar ben representados. Que aparece aí o vosso nome, que é lógico e é importante, non? Que, nese congreso. Porque, ademais, precisamente dos congresos saen, ademais, ideas e, ao mesmo tempo, relacións, non? É dicir, intercambio de opinións e intercambio de ideas tamén. Sí, sí, é suma de sinerxias, que é moi importante. Claro, a suma de sinerxias, a colaboración en distintos proxectos de unha entidade e outra. Ainda que, bueno, na Mariña, como digo eu, solemos facer moito iso. A mí encántame colaborar con outras entidades do terceiro sector e tamén colaborar con entidades como a nosa, non? Que están espalladas por o resto da comunidade autónoma, ainda que eu teño que indicar que a nosa xa é de ámbito autonómico, vale? Empezamos dentro de ámbito comarcal, empezamos chamando a nosa asociación de axuda ao enfermo mental a Mariña, a cambiar o nome por algo máis positivo, non? Como é saúde mental en vez de enfermidade, e de ámbito comarcal a ámbito autonómico. Poste cando temos usuarios de toda a provincia de Lugo, pero tamén do resto das provincias, o sea, de toda a comunidade autónoma. Caraí. Eso quere dicir que tendes un prestixio mínimo para recoller todas esas persoas, que a pesar de que é unha entidade sin ánimo de lucro, que é o que estabas dicindo antes, que precisades dos demais para poder subsistir. Claro. E entonces eso é, bueno, pues un aliciente máis para que vos para traballar muchísimo máis do que facedes. Por certo, unha das cousas que quería preguntar, si entre comillas, hai un aspecto da saúde mental que esa do que trata o suicidio, non? Nese aspecto, bueno, estáse falando últimamente a nivel nacional que hai moitísimas dificultades para poder atender as persoas que bueno, que desexan suicidarse e tal. Bueno, vos tamén axudades nese aspecto, non? Pois mira, nós o que temos é un proxecto moi interesante que se chama Mentalización e Sensibilización á Saúde Mental, que vamos aos institutos e vamos aos colexios a prevenir precisamente esas situacións e tamén a sensibilizar, porque ao fin e ao cabo os nenos son o noso futuro. Claro, se traballamos o estigma e loitamos contra o estigma desde máis pequenos e ven o normal, no futuro mellor nos vai a ir que as persoas que teñan algún tipo de enfermidade mental crónica, porque é algo do que non se lles fala aos nenos. Sí. Entonces, digamos, este proxecto parte de tres patitas, non, por así decirlo. Por un lado, van as nosas psicólogas a facer varias sesións, en concreto máis ou menos 10 ou 12 por aula, onde se traballan todos os aspectos de saúde mental para prevenir e para ver se apareceran calquera problema nos nenos que houber ali, e os profesores poderan detectar e poder ter un diagnóstico precoz, ¿no? Que sempre tens mellor pronóstico. E logo, por outro lado, levamos o noso libro que se chama Superación de Mauricio, onde se fala abertamente do tema da saúde mental, le vai un contaconto e se van usuarios nosos tamén a contar ese conto. E por outro lado, levamos unha obra de teatro que é unha obra de teatro contra o bullying que se chama Eres Único, no que tamén se traballan escenas de bullying para que se hai persoas que o están vendo, nenos que o están vendo, se sintan identificados, tanto si son os que o exercen como os que o padecen. Vale? E así loitamos contra iso tamén. Por qué? Porque varios dos nosos usuarios ao mellor brotaron precisamente ou tiveron un problema de saúde mental por sufrir bullying cando eran moi pequenos no cole. Entonces, bueno, tamén poñemos a nosa gotiña de area, o sea, o noso camiño de area nese sentido, no senso de sensibilización e de prevención. Unha grande axuda para ese futuro que comentas, tía. E para a sociedade en sí. Claro, exactamente. Claro, lógicamente. Aí na Mariña tendes moitísimas participacións de xente que precisamente os mariñeiros teñen soidade cando están traballando e moitísimas incidencias nesa vida mental que seguro que algúns deles tamén disfrutades, posto que algúns amosan a súa creatividade con poesías e todo. Efectivamente, de feito temos unha revista que se chama Garimo, onde os nosos rapaces escribimos unha vez ao ano. Precisamente, moitos dos nosos usuarios foron mariñeiros. Claro, sabemos precisamente esa soidade da que falas e iso que sucede, non? Sí. E, de feito, o noso protagonista do libro de Superación de Mauricio é mariñeiro. Ah, que vai a alta mar e vai pescar o bonito. Entón, aí vos lo deixo, aí vos lo deixo, porque, bueno, de todos os xeitos, vou vos mandar un libro a Antena. Despois, a veces, me dar a vosa dirección e vos mandar a Superación de Mauricio, máis a Luisa Garino, para que me dejades un poquinho máis. Pois vai ser para nós un agasalle extraordinario. De verdade que non ten perda a nosa radio Samboy, non ten perda. Quero dicirche que meteste aí en internet, aparece o noso enderezo, pero é Carré de Jaume Primer 27. Vale, fenomenal. Logo entro, esa miro, esa vos mando todo. Sí, de Samboy de Llobregat. A verdade é que para nós é un premio, unha honra terte aquí no noso programa de hoxe. Que outras cousas, aparte desas inauguracións e deses traballo, que outras cousas nas que estades traballando que podemos darlle noticia aos nosos ointes? Pois mira, este ano tamén conseguimos o Premio de Economía Azul por unha aula do mar, a primeira aula do mar inclusiva de Galicia, que tamén tuvo moita repercusión, non solamente de repercusión mediática, que bueno, que sí, que pode ser importante no momento dado, pero sí repercusión na mellora terapéutica dos nosos usuarios, que verdadeiramente é o que nos importa. Ajá. Entón, bueno, moi satisfeitos tamén con iso, evidentemente, porque, bueno, xa te digo, para nós é, cada vez que abrimos un proxecto, cada vez que abrimos un centro, para nós é ilusión, é esforzo, claro, é claro, moito traballo, e logo cando ves recompensado, pois en forma de premios, en forma de felicitacións, pois tamén para nós é unha honra, e sabemos que vamos no camiño adecuado, non? Como digo eu sempre, o importante é que a Mariña este no camiño da mellora continua. Estando no camiño da mellora continua, todo vai para adiante, todo vai para ben. Bueno, falando de premios, ten en conta que o mellor dentro de pouco, que nosotros somos talismán, ¿eh? Para todos. Sí, sí, somos talismán. O mellor dentro de pouco, tes un premio, algo che vai chegar. Temos unha lista boa, unha lista de persoas as que, sí, entrevistamos e despois teñen ou algún premio ou algunha celebración extraordinaria. O que quería comentarche, como estades na Mariña, como estades perto do mar, ao mellor celebrades, realizades algunhas actividades moi relacionadas co mar, non sei, paseos ou visitas. Sí, todo. Todo, nesta aula do mar que vos decía, pero nos facemos limpezas de praia, caray, reciclase de todo refugallo que hai nas praias, etcétera, pero llevamos facendo iso 20 anos, o sea, recordo de toda a vida, que facer esa limpeza, e logo, bueno, salidas non paramos, eso. Facemos concursos de fotografía, salidas continuas, si os nosos rapaces non están enclostrados ni dentro ni nada, e navegan, sempre no exterior, navegar pouco, porque mira, tivemos unha experiencia, fomos de en eso que non foi moi grande, que foi de Burela a Viveiro, claro, pouco, barco de vela. É captiva, claro que sí. Non é moi longe. Vomitando todos. Vai, por eso te preguntaba, pues acostumar precisamente a xente para poder, porque o mar é o Cantábrico, non é o Mediterráneo que parece que. E entón, claro, visitar, o sea, facer viaxe polo mar non é tan fácil como é. Exacto. Eu recordo aquel viaxe, bueno. E hai que acostumarse, non é tan fácil. Os mariñeiros, claro, son fortes e saben como dominar o mareo, non? Pero os rapaces e as persoas maiores que non teñen esa experiencia de navegar precisamente... O de ondear, que dicen os marilleros, non sei se o tes escrito. Sí, claro. Pois claro, é unha experiencia completamente diferente e, ademais, positiva, sempre cando se poida unha adaptar, claro. Sí, a ver, non todas as actividades que promulgamos son todas moi novedosas. Claro. De feito, vamos con embarco a Cíes, fomos a Son. Xa ves. Ahora mesmo vanse tamén a Canarias, un grupo deles tamén, o Inserso. Fixemos o viaxe en catamarán tamén por a Ribeira Sacra. O sea, nos intentamos leválos a todas as actividades que vos podáis imaginar. Porque é importante, non? Sí, claro. Les encanta, pues, como ao resto do mundo, lógicamente. Lógico. Entonces, cando nos tocou a pandemia, afortunadamente, non tivemos ningún caso de enfermidade no centro. Pero sí que é verdade que as noticias non axudaban, non? As noticias na televisión eran, pois, pues, canta xente morría en residencias, entonces tiñamos un medo atroz ao coronavirus que nos entrara, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tamén tiñamos o segundo medo, que era que os rapaces decaeran, enfermaran e tuveran que ingresar en agudos, non? Na unidade de agudos. Caray. Afortunadamente, podo decir que temos unha estabilidade clínica do 98%, sumando todos os usuarios de todos os recursos que temos, que sea unha estabilidade clínica moi importante, na que non os rapaces non ingresan en agudos. Entonces, claro, decíamos, madre mía, acostumbrados a sair todos os días a tomar o café, acostumbrados a sair a dar unha volta, ora aquí dentro, pois o que fixemos foi, non podemos sair a tomar o café, pois nos montamos unha cafetería. Claro. Vale? Non podemos ir de viaxe como íbamos antes, pois que fixemos? Fixemos estancias de turismo rural, donde iban tres rapaces e dous monitores. Malo sería que enfermaran, efectivamente. Exactamente. Fixemos así todos os fines de semana, iban dous monitores e tres rapaces. En casas de turismo rural, onde estaban eles, todo moi cohibido, todo moi tranquilo. E gracias a Dios, podo decir que ningún dos nosos usuarios se desestabilizou en época de pandemia. Así que non podo estar máis que satisfeita. Vivímolo con naturalidade, sobre todo eles, nos estresados e agobiados. Pero eles con naturalidade. Podo decir que con naturalidade. Facíamos vídeos para que os viran as familias que ben estaban, facíamos fotos continuamente. Se nos seguides por redes, sabedes que non paramos. Sí, estamos facendo cousas. Falando de redes, para que nos... Daí foi donde eu saquen a ela. Claro. Falando de redes, o que hai que lle dicir a todos os nosos entes que tendes unha páxina web, non? Sí, hai que lle páxina web. Dicirlle como se chama, como se chama esa páxina. Chámase a Doemán, e a primeira letra de cada palabra da asociación, como nos chamábamos antes, Asociación de Axuda ao Enfermo Mental da Mariña, pois era a primeira letra de cada unha. Pero Doemán. Si os nosos ointes, claro, se si os nosos ointes poñen no Google a Asociación Saúde Mental da Mariña, se lle vai salir o Facebook, Instagram, páxina web, absolutamente todo. Sí, señor. Sí. Aparecen aí ademais os centros concertados, como está desarrollando a intervención que facedes, ya está a transparencia, que cousa difícil. Desde logo, aí podedes descargar as nosas contas auditadas, cousa todo. Esa cousa difícil de saber nalgúnas asociacións que se consideran sin ánimo de lucro, non? Sí, sí, nas nosas auditamos as contas todos os anos, están postas e expostas a todo o mundo que queira ver, están colgadas, de feito, están colgadas tamén as memorias, claro, de todos os anos, as planificacións anuais, as subvencións que tivemos, absolutamente todo. E a revista que nos comentabas aí un momentinho. Tamén está. Que xa levades uns cuantos anos facendo, non? Bof, empezamos no número cero, acórdame como se fora agora mesmo. Pois, hai 19 anos. Jolín. O número cero foi hai 19 anos. Oh, sí. Este ano sería o 20. Este ano tocarános a Garimo número 19, se mal non recordo. Sería a 20 porque houve un número cero. A primeira de todo chamamos de número cero. Sí, sí. Eu fixen aí algunha visita precisamente a última revista vosa. Non sei, fixestes unha viaxe a ese lugar mítico de Galicia onde hai que ir de morto ou se non se vai de vivo, non? Ah, sí, claro, sí, sí, a San Andrés de Teixido. Sí, a verdade é que, bueno, xa non estedes aí, xa estades informados, moi claro, se temos que facer unha entrevista con unha persoa importante que é a xerente, pois, lóxicamente, temos que conhecer todo. Unha cosa que é importante tamén que saiban os nosos entes é o voluntariado que tedes, non? Pois sí, temos voluntarios excepcionais, persoas que, bueno, para min, a persoa voluntaria xa ten algo especial, porque é unha persoa que queira donar o seu tempo aos demais, dice moito dela, porque para min o tempo é o meu ben máis preciado, é dicir, eu que non teño. Entón, eu tamén fui voluntaria toda a vida, fui voluntaria a Cruz Vermella 20 anos, de feito mandaron o PIN de voluntaria de 20 anos, xa hai moitísimos anos, imaginádevos, mentras estudiaba traballo social, tamén voluntaria de Asociación Española contra o Cancro, onde cheguei aos primeiros casos, non, por así decirlo, é dicir que penso que o voluntariado tamén é moi importante, onde as persoas tamén coñecen, non, se lle gustaría a profesión, se lle gustaría traballar no colectivo, temos persoas que o dan todo, lóxicamente, non nos entidades, as que verdadeiramente estou moi agradecida, claro, que lle teño que dar tantas gracias como as felicitacións, porque unha vez que saís de facer voluntariado tamén te enche como persoa, tes unhos aspectos na túa vida que e non sabes explicar con palabras logo. Sí, vale. Bueno, despois de volver a felicitarte por ese premio lucense do ano, pois queremos decirche que foi un placer posto que, non sabes, a nosa radio o tempo... Tome en conta. Fraise nos cativa esta conversa que tivemos contigo, pero que colgaremos no noso blog e que xa enviaremos en directo. Moitísimas gracias por estar atendéndonos estes minutinhos. Moitas gracias a vos. Pois sí, o primeiro de semana, a verdad que me colleu de sorpresa. Teño que dar as gracias ao Progreso por contar conmigo, a verdadeira... verdadeiramente foi así. E nada, grazas a vos por darnos voz unha vez máis, unha vez, espero que seja a primeira de moitas veces. Claro. Por contar con nós. Pero unha vez máis por dar voz, digamos, ao colectivo, non? De saúde mental, que ao final é o que eu represento. Cada vez que alguén me chama de alguna radio, pois sempre quero indicalo. Muy bien, pues. que teñades moita sorte e seguir disfrutando dese traballo que ten máis satisfaccións que apago. Sí, señor. Moitas grazas, unha aperta moi grande. Moitísimas gracias a ti, María Xosé. Hasta logo. Hasta logo, unha aperta. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, pois ao outro lado xa temos do fío telefónico, temos a Marc Regueira, que é músico da Asociación Cultural Agarimos de Badalona, que é o que nos vai a falar desa gran festa que o sábado se vai a facer. Sábado e domingo. Sábado e domingo, nada máis e nada menos. Peña. Así que, moi boas tardes, Marc. Como estamos? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Marc. Un placer estar con vos. O mellor cortouse. Non se cortou. Non. Entonces, a ver, Mar. Hola, como estamos? Ahora, escoitarnos ben ou non? Eu sí. Sí. Pois mira, primeiro lugar, felicitacións pola parte que che toca, porque ti tamén participas nesa festa que é celebración dun aniversario, me parece que xa 25 anos, non? 25 anos, sí. Vense pronto. Xa sodes maiores de edad, entón, xa vos podeis casar. Sí. Bueno, tamén parabéns tamén por ese traballo, bueno, por ese toque especial nunha celebración túa persoal, non? Moitas gracias. Fixo sí, o que se pudo. Sí, sí, xa... Claro, quería a miña abuela, quería unha gaita, sí. Quería tocar eu. Saliu ben. De verdad que saliu ben. E ti estabas ilusionado, polo menos eso soupen, non? Eu estaba emocionado a punto de chorar. Moi ben, moi ben. Tiveche tempo para poder facelo con sentidiño. Que ti, a ti gustaba, che, bueno, ti querías. Unha cousa, a asociación, polo tanto, Agarimos de Badalona vai a celebrar os 25 anos, pero cunha celebración especial e cun homenaxe tamén a unha grande persoa que non esquecedes, posto que queredes facerlle un homenaxe, rendirlle un homenaxe a un grande personaxe, poeta, maestro, que queríadelo moito, non? Sí, aparte foi un pilar moi importante da asociación, que estivo moitos anos axudando coas clases de gaita, aprendendo a tantos rapaces, claro. xa non tan rapaces. Sí. Dedicou moitísimas horas. A Xesús Galán. Don Xesús Galán. Hai pouquiño. Sí, que nos deixou. Lo mínimo que podíamos facer era adicarlle unha festa, por non decir que se podería adicar cada día, claro. Por eso, por todo o traballo que fixo, por todo o que loitou por a asociación, por os rapaces de... Polo cariño que lle tiñades, bueno, as veces que eu estiven ali, notábase moitísimo ese roce familiar que tiñades con él, de verdade que sí. Unha cousa que che quero decir, e que todos os ointes saiban, o sábado día 13 e o domingo día 14, tendes celebración desta festaza, pero con moitísimas actuacións, non? Batucada, a propio Agarimos, a Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma, a Casa Galega do Hospitalet, e un grupo que nos admiramos moitísimo, que un grupo extraordinario, que Camaño e Ameixeiros, non? Sí, son dúas rapazas increíbles que fan unha música preciosa, digna de escoitar, de bailar, de disfrutar. Sí, sí. Podemos escoitar e disfrutar con elas. Pero que a mellor tamén vos convidan a tocar con elas, non? Eso xa non podo adiantar nada. Bueno, eso será sorpresa para todos os que se asistan precisamente a esa grande celebración que afaredes. En que sitio especial? Na Plaza Trafalgar, aí o ladiño do local da asociación. Ao lado do local. Que tamén hai sitio que, si non poden aparcar ao lado da asociación, por ali poden aparcar noutros sitios, pero que tamén se pode ir no metro. Exacto, hai metro, Línea Lila, Pilla San Adrià, dende o metro queda 5 minutos, sitio para aparcar hai sempre, é un dos sitios que mellor se pode aparcar, e a partir de aí... O que hai que vir é con ganas de disfrutar, de facer festa, e xa está. O resto xa poñemos nós. Claro. Que ademais vai acompañada a festa con que tendes ali, pois, mostra, ou polo menos, se alguén quere, hasta pode disfrutar de produtos gastronómicos de primeira calidade. Exacto. Teremos aí uns compañeiros que veñen a poñer unhas empanadas, un chouriço da terra, queixos e demais... Aparte, tenemos un pequeño bar que va a servir bebidas y alguna comida. Sí. Y hasta pulpo puede haber también. Sí. Sí, claro, o pulpo non pode faltar. Unha cousa que che quería comentar, sabes a noticia que nos tiñamos de Camaño e Ameixeiras, destas dúas mozas extraordinarias, Antía e Isabela, teñen un novo traballo que no que participa temais Silvia Pérez Cruz. Ao mellor son capaces de facervos un adianto dese traballo tan bonito que teñen. Por lo menos eu a min chegoume esa información, non sei si a vos vos dirán algo. Eu con todo o tema este da boda e todo, Steve estaba un pouco descolgado. Claro. Con tantos preparativos de última hora e demais. Claro. Eu tampouco falei con elas. Entonces, non sei exactamente o que van facer. Bueno, pues hai que vale a pena, eso teño claro. Sí. Porque eu creo que esta rapaza, si me que veñan de troula, sí, xa vale a pena. Sí, pero que val paga a pena vir para escoitalas, pero hai que insistirlle a eles para que fagades un complot, entre comillas, con vos artistas e grandes músicos que tendes na asociación para poder participar con eles, como un recordo e un documento para dos 25 anos da asociación, non? É tanto. Claro que sí. Bueno, pues eso. Pues eu decía, sería fabuloso, ¿eh? Eu decía, insistir, porque, además, eles, además, foron convidados en muitísimos sitios. A Asociación Gargarimos de Badalona, por poñerche un exemplo e un caso especializado, hai un grande director musical. Ah, sí. Director, que convidou a Garimos de Badalona a participar nunha celebración que fixeron. Me parece. Estou equivocado, Marc. No, para nada, para nada. ¿A que sí? Digamos, bueno, foi en marzo un evento así bastante importante, no para o San Jordi. ¡Ostras! Sí. Foi un director... Mundial. Bastante reconocido. Mundial. Sí. André Rieu. ¡Ostras! Estivemos allí tocando no para o San Jordi con él. Muy bueno, bien. No pude tocar porque estaba lesionado, tenía el brazo mal. Pero sí, o resto de compañeros están todos ali. Hombre, tanto, sí. Deixando a Garimos en bon lugar. Unha grande honra, ademais, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Prestixio que está collendo a Garimos, porque hombre, ten grandes persoas, entre elas, Marc, lóxicamente. Sí. Que, por certo, tamén participaste no concerto de cada ano con Carlos Núñez. Sí. Correcto. Xa parece que como que non é importante porque ímos cada ano, pero xa levamos, coa tontería, xa levamos pois tranquilamente casi 15 anos que tocamos con él. Ostras, unha maravilla. Nada, parabéns, felicitacións, moitísimas gracias. Por ese traballo que estades a facer. Eu sei que non somente estendes o grupo, sino que tamén tendes algo así, unha cosa semellante a unha charanga, unha cosa que, na que sí. aparecen outros instrumentos que non son somente esa gaita, non? Sí, a ver, a gaita foi un instrumento base. Casi o máis importante da cultura galega, pero hai moitísimos grupos que son memorables que non era unha ou dúas gaitas tambores sí. bombos, senón que era pues, unha gaita, clarinete, saxo, unha caixa, un bombo chis, sí. facían bailar nas festas a todo o mundo. A veces un acordeón tamén, claro que sí. Pero vos tendes un, non sei se é quinteto ou sexteto ou cuarteto, non sei qual, como tendes tamén outros instrumentos que non son somente a gaita e a percusión, non? Sí, nos temos por unha parte temos a charanga, digamos, máis tradicional, que son gaita, clarinete, saxo, tamboril e bombo. E despois o que temos é tamén moitas inquedanzas e ganas de mesturar cousas. Entonces moitas veces para según que hai actos ou eventos nos que toca a banda, sí que incluímos que si violonchelos, violís, trombones, guitarras, baterías o que sexa. Músicos. Músicos, casi profesores, casi profesionais, me cago. Iba a decir un pecado, pero a verdade é que escapábaseme. Marc, eu admiremos moito e de verdade que, ademais, teño pendiente unha encomenda que che fixen, non sei se a mellor somos capaces de chegar a conseguila, pero que sei do vosso traballo coa música que seguides inventando, entre comillas, pero propoñendo cousas para que a xente se divirta e o pase ben cando vos actuades. Verdad. Intentamos traballar para eso, para seguir cuidando a nosa cultura e para que a xente cada día lle sexa un poquinho máis atractiva a cultura, que ao final aquí hai moito inmigrante, pero hai moita xente que ve a cultura de Galicia como unha cultura que sí, que está a 1000 kilómetros e que non lle toca nada. Realmente toca lle máis de cerca que lo que se pensan. Ao final é como todo, é como se dís, no, mira, a cultura andaluza tampouco non ten influencias en Cataluña. A ver, sí, a cantidad de inmigrantes que viñeron tamén de Andalucía, claro, algo fixeron. Sí, entonces, tanto. a aportación da música, además a música non ten bandeiras, é dicir, a música é unha transmisión que é a última, precisamente a música e o cantor é a última cousa que se perde no sentido das persoas cando antes de falecer, precisamente según dicen os científicos, o sentido do musical é a última cousa que se perde. Sí. Sí, por algo será, porque ao final é o que levamos dentro. Claro. Sí. Cando estás só, non tens con quen falar, que faz? Pois moitísima xente ponse a cantar. Tararea, exactamente. Tararea. Sí, a música vai correndo por as venas, inda que non sexas músico, inda que non sepas levar o ritmo, inda que non sepas tocar un instrumento, pero sempre eres capaz de cantar ou de tararear ou de... por lo menos pensar na música. Claro, sí. Entonces, e se te unhas cunchas destas de Vieira, tamén fai o chascarrachás. É tanto. Sí, sí. Bueno, volvemos a repetir para que todos os nosos entes ou aqueles que se ten interesados se acheguen precisamente a Badalona, a Plaza de Trafalgar, pois o sábado e o domingo. Tamén estendes o grupo Jaque, que me esquecía. Sí, o grupo Jaque. Xa viu o ano pasado, a aceptación da xente foi tremenda. Porque espectacular, ¿no? Xa para este ano xa non dudamos en volver a chamalos, porque foi eso, foi un exitazo, unha orquesta que é super cercana, ten unha marcha impresionante. Claro que sí. Bueno, pois eso, que convidas, seguro que convidas a toda a xente que vai a participar e que vai a e disfrutar tamén da gastronomía que atendes, ofrecedes aí. A parte de que... poden tamén tomar algún viño sí, de categoría de denominación de orixen tanto da Ribeira Sacra como Albariño, por outro. Albariño, e ademais disfrutar con toda a compañía porque son todos familiares. Sí, sí, sí, señor. Sí, de feito, este ano despois das actuacións e antes do concerto de Caamaño e Ameixeiras, sí. Facemos unha hora e media de foliada aberta para quen queira vir con seu instrumento ou que queira cantar ou simplemente que a xente que está por ali quere xuntarse a bailar un anaco, pois poden tranquilamente, así tamén ser eles partícipes da festa. Pois e tamén eu que quero decir é que tedes un dos mellores cantantes. Ajá. Sí. Que canta en galego que divino. Ajá. Temos xente que é moi, moi boa. Sí, sí, sí. Temos unha sorte espectacular. Sí, sí. Ademais está aí caladiño, ela actúa e está caladiño. Moi ben, moi ben. Sí, pero cando abra a boca para cantar, sí. Vamos. Hai que escoitalo, Moi ben, moi ben. Pois, felicitacións. Por certo, esquecíaseme unha cousa que tamén a xente non se... Coido que non se enterou, a pesar de que tivestedes moitísima audiencia, ese 25 aniversario que celebrastedes xunto con Rubén Ríos ese outro día, sí. Non? Correcto. Foi unha presentación nunha curtametraxe que no teneu. Exacto. Surxiu a posibilidade de facelo e para diante. Xa non é a primeira vez que colaboramos xuntos con él. Con Rubén, sí. Rubén é moi dado a colaborar. Espectacular, super cercano tamén. Con ganas de facer cousas, que non para. No. Pois sodes vos os que non parades. Entonces a ti e a todo o equipazo que formades Agarimos de Badalona, enviarvos os nosos máis directos agarimos, mellor dito, agarimos ten moito agarimo. Exactamente. Das persoas que vos coñecen. Agradecervos que nos nos comunicaras este traballo que estades a facer e que lle des todos os nosos parabéns a todo ese equipazo que está. A ese equipazo, desde a presidencia hasta o último. Moitísimas gracias a vos, porque sempre estades aí. Quedades convidados, obviamente, eso xa non fai falta decilo. Así estaremos para que se queda. Parabéns outra vez a eses participantes con André Río. Dalles os nosos saúdos moi cordiais, que por certo, a mellor teñen algún audio, alguna peza que podemos quizás publicar. Eso Quería comentar, porque sí que había tema de... Pregunta, derechos de... Sí, sí, porque hay derechos de autor, de derechos de autor y demás, pero mejor, pues no sé, para os amigos, o mejor para tener una documentación de ese 25 aniversario, puesto que también es parte del 25 aniversario, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí. Bueno, que eso, parabéns, dalle saludos a todos esos participantes. Si hay algún audio... gustaría, no sé, pretelo, pues poñelo ahí, pues disfrutar de complemento a ese 25 aniversario. Muchísimas gracias, Marc. Una aperta grande. Que, en fin, que disfrutes. Veña. Muchísimas gracias. Recupérate pronto, ¿eh? Sí, sí, sí, xa estou casi o 95%, xa... Bueno, pois xa sabes. Cuídate moito. Moitos biquiños, moitos biquiños a esa rubita. Ah. Esa rubita, este fin de semana, xa empezou a guerra. Bueno, bueno, pero deixa poder dormir, non? Bueno, bueno, vamos é que, a decir que sí. É que o libro de instruccións non aparece cando non, ven. Non, non. Ao final, cando pedimos, non nos acordamos tampouco de preguntar onde se apagaba para dormir. Vale, vale. Bueno, pois... Pues, hai que mirarlo como se pode. Vicos ya a disfrutar, de verdade. Graciñas. Veña, Marc. Apertas, Marc. Moitas gracias a ti. Hasta logo. A vos. Antes de solpechar, ponme por aquí en baixo, sonda e agua corre. Non teño pai nem mai nem mozo que for chorar. Mas eu quero ser solteira, que muller de home ermo. Mas quero un pobre honrado, que un rico se honra. Rema barqueiro, rema, que hai agua non nos colla, que hai agua non nos leve. Antes de solpechar, unha barca non va. Ay, ala, lelo, ala, lelo, unha barca non va. Ay, ala, lelo, ay, ala, lelo, unha barca non va. Ay, ala, lelo, ay, ala, lelo, unha barca non va.

Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico o presidente da do Nosolar de Tarrasa. Manda de Galega, sí, sí. Veña. Vamos saludar. A falar con Antonio. Vamos a saludarlo. Así que vamos a saludarte. Antonio, moi boa tarde. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Antonio. Primeiro de nada, felicitacións, 41 anos de festa galega en Irmandade nesa Galicia de Tarrasa. Sí, sí. Que non é pouco, verdad? Non é pouco. Choveu un chisquiño, sí. Pero choveu, nevou, pero, trono. Escoita, estades vos modernizando esta festa de 41 aniversario, está moi orientada a xente nova. Ah, sí, claro. Bueno, depende do día, o viernes é dedicada á xuventude, claro. Ah, moi ben. Caray, sí, sí. Ademais, sí. Rap, nada menos. Rap. Sí, sí, sí, aquí nos anda con historias. Sí, señor. Es sevillanas, ademais. A música rap ten tamén a súa cabida. Tamén, claro. Tamén. Sí, sí. Ademais, unha mezcla, o sea, unha xuntanza de culturas que amosades aí. Sí, rap, e pop. Rap, sí. E pop, e ademais tamén sevillanas, non? O Ral Ugal. No medio, no medio para non aburrir. Ah, eso. Que haxe un pouquiño de todo. Carai. Esto es, o sea, sí, día 12, 13 e 14 de maio. Toma, tres sí, días. Viernes, sábado, domingo. Sí, xa, pero o pase que xa sábado, domingo pa xa tener maior. Sí, sí. Sí. Bueno. É sobre todo unha boa exposición de gastronomía, sabes que é unha das cousas que máis importa a xente. Sí, sí, sí. Na Praza Lluís Companys. Sí. Correcto. O sea, o que deste gastronomía, porque claro, tamén teredes unha celebración, digamos, gastronómica, un xantar oficial o domingo, sí, ¿no? A ver, o domingo hai un xantar oficial onde veñen todos os políticos, bueno, sí, todas as entidades culturales, o que suelo ocurrir con todas as entidades culturais, claro. Sí, sí, sí, sí, este é o que máis me gusta a mí cando xuntamos todos ali. Sí. Pero pensas na festa, sí. Pero que o que máis ti celebrades é precisamente o sábado o xantar de socios, non? Sí, sí, sí. Sí, aí é onde nos damos cita a todos os socios, algún amigo por aí dos socios tamén ven, entonces pois estamos todos aquí en familia. Muy ben. E despois o grupo Titanic, que tamén estará participando tanto o sí, o sábado días, como sí. Domingo, non? Dos días xusto da orquesta CLAM. E a orquesta CLAM, claro, claro. Sí, vanse tornando para facernos festa todo o día, sí. Bueno, que... por si acaso caen algún algotiña, tedes unha carpa, non? Pois sí, sí, sí, estamos precavidos, pero non caerá. No. Vamos, dous anos sin chover, non vai chover este fin de semana. No. O gallá. O mellor caen 4 gotiñas chamar, aquí, que bueno. Chamar non a chamamos, pero si ven que vai para o río. Claro, sí, home, sí. Que é o máis importante. No, eu penso que non. Penso que vais a manter así un poquinho daquela maneira, vais a manter, sí. Sí, ademais, dirán, non imos a fastidiar a festa aos galegos. Claro. Bueno, durante estes días teredes exposición de pintura, exposición de gastronomía, mesa de información e atraccións infantiles. Isto é, animando a ciudad, vaya. Unha participación social, algo fora de ser, que se note que os galegos en Tarrasa teñen presencia social como é debido. Non perdemos as raíces tamén, que é moi importante mostrarlas tamén a Cataluña, mostrarlas as nosas raíces, claro. E conservalas, claro. A Irmandade Galega Nosolar de Tarrasa ten esa trayectoria de 41 anos que antes, ademais, facíase outras veces, bueno, quizás o mellor porque o grupo participaba máis, bueno, pues este debezo da xuventude, sí. Que o mellor non bueno, últimamente temos, creo que en todas as asociacións vai caindo sí, un poquinho, sí. Pois antes había hasta festa unha romaría, non? Sí, bueno, esta era a festa que se viña de merenda. Sí, sí, ah. Sí, sí, a festa que se viña de merenda, sí, todo o mundo viña de merenda, sí. Todo o mundo levaba a súa cesta. É reconocida por eso, sí, é verdad. Sí. Pero bueno, vais estas cousas vanse truncando. Sí. Sí. Bueno, pero non perdedes o ritmo e cada ano estades aí o carón do amosando a nosa cultura e precisamente a cidade acolle con moitísimo cariño ese vosa participación, non? Home, unha das eventos importantes que se fai na cidade, sí. Despois da festa maior de aquí da cidade, é dos eventos importantes, sí. Uh-huh. Pois, bueno, menos mal que non coincide coas votacións que hai que facer aí, senón... Bueno, a nos damos igual, non somos da xente, o sea, exactamente. Non somos da xente, o sea, moi ben, moi ben. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, como ten que ser. Seguides participando e facendo cousas na entidade que teñen moito que ver coa nosa cultura, porque pues eu penso sí, que... Sí. Como ese outro, hai pouco fixestes unha conferencia con respecto a un escritor galego, sí. E tamén ao mellor das letras galegas tamén ao mellor sodes capaces de montar alguna cousa, non? No, vas a presentar dous libros de dúas mulleres galegas. Ajá. Sí, está pendiente, agora estamos coa fecha pendientes que pasa a festa, presentaremos todos os libros, sí. Están en negociacións. Sí. Estades en negociacións, lo contón. Sí, no, estamos xa a fecha casi de o 10 de junio será unha e a outra non sei, mas non estamos buscando a fecha. Sí, moi ben. Quen son esas donas? Quen son sí, esas? É que agora non tes o apunte aquí ao lado. Sí. Sí, non me lembro dos apellidos, non coñeceme traballando, coñeceme. Claro, claro. Por iso por iso agradecemos que nos atendas porque queríamos darlle coñecer a nosa xente pois o feito de que estades celebrando unha festa galega en Tarrasa o día 12, 13, pues sí. 14, pois moi importante. Pois xa sabedes, toda aquela persona que queira asistir a disfrutar da festa. Claro, sí. Aquí os esperamos. E nos agradecemos, Cho, que non queremos incomodarte, xa dixemos que acabas de dicirte que estabas traballando, pois que continúes, sí. que seguro que... Bueno, traballa en dous sitios, porque traballa ahora no seu traballo e despois na entidade. É o que está facendo, seguro. Sí, seguro que está facendo. Empleo. É o que está facendo. Bueno, Antonio, moita sorte e moitos éxitos. Veña. Moitas gracias a vos. Veña, hasta logo. Hasta logo. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume s'acende, con pouco lume s'acende. Ai la la la, ai la la. Tei un limón a rolo na tua porta parou. Cando limón te namores, que fará te no botou? Que fará te no botou? Ai la la la, ai la. son eterno, e o teu de quen será, o meu morre polo teu. Bueno, pois, o outro lado do fío telefónico temos a noso antigo presidente de Rosalía de Castro de Cornellán, Kiko. Kike. Don Enrique Fernández Monsánchez. Venga. Exactamente. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias. A todos esos ointes o escoitantes, bueno, por supuesto, a todos vos. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, que notamos a faltar a tu presencia por aquí, por Cataluña, ¿eh? Hay tiempo que tiñes prometido, a ver. Sí, sí, sí. A ver. Es cierto que teño... que tiña prometida unha chegada aí para estar con todos vos, facer un xantar e todo eso, que está pendente. Vale, que teño ganas de ir. Hombre, é nosotros de verte por aquí. Ten anotado na túa xenda, logo entón. Queda anotado na xenda, sí. Moi ben, moi ben. Pero ti estás a celebrar a participar en moitísimos actos aí, non? Teño visto algunha cousa, alguna noticia relacionada con libros, relacionada coa cultura. Ti non paras, tamén. Sí, no, como estou aquí por Vigo, pois hai bastante, que é bastante movida cultural, non? Sí. Pois bueno, teño a desgracia, non teño vos amigos por aquí que me van convidando, bueno, pois é unha maneira de confraternizar, non? Moi ben. Pois eso, pois amigos, exactamente. De ir a conferencias, a presentación de libros, cousas así. Moi ben, moi señor. E de personaxes importantes como María Xosé Porteiro. Por suposto, si unha gran amiga e ademais unha persoa entrañable, das locutoras que tuvo Radio Popular Radio Popular. Periodista. Parece grande. Mentira, non? Que cando Radio Popular nos tempos da querer esa transición, pois era unha emisora progre, non? Onde empezaron fixamos ventos e outras cousas. Tiña un elenco de presentadores pois por todo Galicia, non? Aquí estaba María Xosé, en Lugo estaba Teresa Castro, quero lembrar tamén, que facían, bueno, pues unos programas pues bastante sí, creo que eran aqueles tempos, ¿no? Bastante progresistas, sí. Exactamente. Bueno, pues estou por aquí, bueno, tamén houve un homenaxe a Xosé Manuel Beira, no que participei. O día da justamente coincidiu co día dos cravos, 25 de abril, sí, bueno, pues o celebramos un pouco, pues o que foi o acto, o, bueno, a rememoración, ¿no? Cantaste la Grándola. E cantaste la Grándola, Vida Morena. Foi un campo, sí, por suposto, pues, con carabé, con cravos e todo. Sí. Muy ben, muy ben. Estuvo muy ben porque, bueno, foi emotivo. Bueno, pues foi un tempo que vivimos tanto dun lado como do outro da fronteira. Portugal temoslo aquí o carón, parece a veces da impresión de que está máis longe, pero non, temoslo aquí. O sea, queremos ir á República, podemos ir aquí en media hora ou menos estamos na República Portuguesa. Claro que sí. No, e además... hai mitos que se laian da República, de mitos republicanos e tal, bueno, pois digo yo que se cheguen a Portugal, que ali hai unha república unha república independiente ben recoñecida, é unha república ben recoñecida e que parece unha ampliación da nosa Galicia, non? Sí. Sí, é verdade que independientemente, pois, o sea, público, monarquía, o importante que haxa, como se dice agora, bon rollo, que haxa no plano cultural, no plano, porque as fronteiras, digamos, as fronteiras esto, artificiais, pues van, se veñen, se poñense en un sitio, poñense en outro, pues, eu penso ali no meu concello, en Navia, tal, ali a parroquia dos Poutos, que é como unha illa, ali, sí, que non sea posible, pero non sei como pode ser eso, non, porque ademais teñen, é polo servizo que precisan esa boa xente, non, porque teñen que vir o médico, teñen que vir a todo, a Galicia, o sea, a Navia. Sí, a Navia, sí, indo, desde ali teñen que ir a Navia. Hai días, pero cada día é moi longe,

ben e tal, pois pues tamén na, na no curral ou no que fixe, pues, preparabas unha festa. Tal, tal, bueno. Efectivamente. Entón, entón claro, pues o gaitero, que pasa? Que tiña que axustar as buxas, tiña que axustalas as partes, non? Tiña que conectalas, pues, normalmente facía con, non sei, pues, con caña, facían esas conexións. Primeiro, as gaitas non eran ninguna igual. Cada no. gaitero tiña esa gaita porque non... non, se fa, non existen hoxe unhas escariadoras tras hacer, digamos, a gaita en re, a gaita en si bemol, a gaita en do, ta, ta, ta. No, a gaita se facendo con gubias, con birbiquís, que chamábamos con birbiquís daqueles. Sí. Saían dunha maneira ou doutra, soaban dunha maneira ou doutra. Cada gaiteiro tiña a súa gaita, co seu loubábase tanto o gaiteiro como o fabricante, ¿no? Por exemplo, Luciano de Virigo, que era un gran fabricante de gaitas, eu teño falado con él, él facías, pues igual que o gaiteiro tocaba de ouvido, pues él facías como de memoria tamén. Tamén, claro. Unha saía en unha tonalidade e outra saía en outra. Sí, sí. Entón o gaiteiro, pues, era toda unha cerimonia, ¿no? Porque eu lembro de botar un gaiteiro unha hora. Iba mollando a palleta de él, o sea, mollaba a palleta da gaita e él, pues, iba tomando tamén unha... Pues, non sei, unha copiña de aguardente, de viño, do mejor, falando ca xente, tal, mentras iba compoñendo a gaita. Exactamente. Entón, cando tiña xa a gaita en marcha, non, pois xa, pois a xente xa empezaba a xa empezaba a dizer, bueno, empeza a poner da leña, estamos, tal. Entón, cando empezaba xa a tocar, empezaba así poco, e iba de menos a máis, o sea, iba porque xa a xente empezaba a bailar, había unha comunión, por decirlo dunha palabra, dunha maneira, non? Entre o gaitero e a xente, non? Os que bailaban e os que ouvían, porque non todo había xente maior. Teño visto bailar hasta coxos. Cando empezaba unha pata, a pata coxa, bailaba o home, bueno, moitas cousas destas. Gaiteros que eu coñecín, bueno, limiñan o cosei, Facías mención, sei, hai un momento... O da Brente, o de Fulgueiras, o da Lebúa, que é o mellor coñeceste, sí, non? O de Freixido, que ainda faleceu, sí. Tamén o de Moñiz, o de Vila Quinte, sí. O pobre, pois pues, aquí moita... Eu coñecín a esos tres. O momento que incluso abusaba, non? Alguma xeración de pijitos desto de ciudad, sí, tal, que de un gaiteiro e tal, como eu lembro Carroquín que facían algunhas tonterías de sí. que botarlle polo ronco botarlle trapalladas. Mofarse del, sí, tamén. Era como... Logo había un que era serrador, viña de, creo que viña de Arzúa, de esa zona, era serrador, chamábamos de mamas, non era un gran gaiteiro, pero tiña cabreábase moito. Porque sempre estaba capalleta, tiña un... quedou xa sin mamas, o caso é que eu vino unha vez en Santiago e ainda seguía xa moi, moi, moi maiorciña e ainda seguía tocando por ele. O seu estilo. Entón, claro, a gaita pues, ten matices, non? Ten matices, modulacións, trinos, ligatóns, picados, floreos... Sí. É o tempo, claro, tempos, hoxe tocase... Oxe, a gaita afinase, pois afinadores que se afinan as cordas dunha guitarra, non? Afinase en do medio tono máis ou medio tono menos, é un do brillante, queda mallado a afinación, pero antes non, afinábase na... que con que o ronco ya yo punteiro quedase en... Sí. Na tonalidade xa era o suficiente, xa, sí, sí. Xa era o gaiteiro que dice, ahora está ben. Despois de darlle unhas cuantas voltas e agora son a vegetar. Entón, bueno, pola nosa zona, sobre todo, pero pola nosa zona, pola parte, digamos, arraiana, como escrito por aí, utilizábase moito o que chamaban o requinto, non? Requinto, sí. Que é a segunda octava, digamos. Sí. Entón, pois, pues, o gaiteiro que requinteaba ben era tiña un plus, non, digamos. Porque había quen requinteaba e logo xa subía, baixaba e tal, tiña unha aí onde estaban as especialidades, todo sí. eso, modulacións, trinos, ligatóns, picados, floreos e todo eso, todos esos matices. Entón a alma da gaita, xa digo, está no gaiteiro, o gaiteiro Sí, sí, sí. Tempérase ele tamén tempera a gaita, claro. Dependendo do lugar, pois toca unha maneira. O sea, soa dunha maneira, é o ambiente que vai marcando o ambiente co gaiteiro en conxunto, o ambiente onde tocaba. Normalmente date conta que en sitios pues, bastante que viña moi ben para os bailadores, que tiñen con pouca luz, non mellor unha a luz do candil, que diría, sí, sí. Pole, non? Sí, sí. Un candil de tal nun, pues, nun aire ou nun sitio destos ou uns fachos e tal, de unha tenda que normalmente, sí, pues, bueno, sempre había así unha cantiniña, alguén que sí, sí, teñaba así a vida e tal, montábanse ese tipo de festa, esas cousas. Uh-huh. Entón eu para min hoxe en día vexo que todo isto que se está de gaitas e gaiteiros, uh-huh, todas estas as bandas de gaitas. Claro, unha banda de gaitas, todos estes matices que acabo de mencionar non se perciben. Sí. Xulio, eu máis ou menos, pues, tocado en bandas, sí, de gaita, non? De claro, Ciudad, sí, de, sí, sí, Rosalía, e con Foxo, que tamén tiño tocado, con Tocha, sí, Chester, incluso nos Reyes Magos, o lembro. Uh-huh. Sí, sí, en Barcelona, sí, en Barcelona pasando... Acordame, sí, que estuvemos en Villacerro, acabamos os dous hasta narices. Porque, sí, porque había... Terrible, que... ¿no? Menos mal que íbamos, íbamos nunha... menos mal que íamos nun camión, pero sí, ¿no? Unha carroceta, sí, sí, sí. No, íbamos andando. No, íbamos andando, desfilando. Íbamos, eu ya Ferro, ya teño unha foto, con Ferro, sacamos unha foto, estou fumando un cigarro, estaba yo a Manuel Serrat, que facía de Gaspar ou de Baltasar, non me acordo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, foi unha cousa curiosa tal, pero carai, pasamos un frío. Bueno, foi a primeira vez que eu toquei así ca banda esa, que era ca banda de Toixer Sestas en concreto. E a min aquelo, pois, pues, non me... Claro. Tocábamos a mesma canción sempre, en estes matices e todo isto non se percibe. Entón, isto claro, en Galicia non existía. En Galicia isto claro, non é propio. O sea, a gaita complementábase nas bandas. Por exemplo, sí, a Navia, sí, pois, igual que, non sei, que a cualquier outra vila, as bandas todas que había, que eran moi boas, tanto a de Celanova, e pola parte de Celanova, a banda e todo, porque hai as bandas a Rivadavia, que ten ido a Navia, a Líder de Rivadavia, sí, pues, sí, todas se complementaban con gaitas. Entón, pues, pues, bueno, facían o pasarrúas e era unha maravilla, non? Porque veña a banda. Pero unha baita, unha banda de gaitas, non sei, son así, non sei, a min concretamente non me e moitos gaiteiros dos que tocan agora con toda, dos que tocan agora con toda a súa técnica, con toda a súa historia, de xa son músicos profesionales moitos, sin embargo, isto comentaba co Foteiro de Fonsagrada, así que o seu tío que Beguiño tocaba, sí, o pai tamén, tocaban os dous, eran zoqueiros e iban a facer zocas polas casas e por aí, entón, pues tamén pola noite, pola vilas tocaban a gaita, claro, sí, claro. tocaban como sabían, mellor dúas ou tres cancións, pero eso puñan, tiña alma, o sea, sí, as gaitas tiñan a alma que lle daba o gaitero, o sentimento que tiña a... E facía xe vibrar a xente, e agora, eu que queres que te diga, escoito moitos gaiteiros, moitos. Da. Pero non me sí, non me enche. Eu queria facer esta reflexión, non sei. Sí. Moi ben, moi ben. Que, sí, bueno, sí. Comentabas a dun gaiteiro asturián galego, non? Que acaba de falecer. Sí, era un... Sí, asturiano galego que fai pouco que faleceu, sí. É que había varios, este que conheci eu creo que era de a parte de dos Oscos, creo, ¿eh? Era sí, Rayano, sí, era de Asturias, pero vamos, sí, dos Oscos, donde é Pablo Quintana, que é un gran investigador, ¿no? Que sí, programa, claro, incluso despois tamén... Radio 2 de Radio Nacional, a Radio sí, Clásica, que estudáramos xuntos, Pablo Quintana, pues é un gran investigador da zampona, sí, da gaita, de todos estos instrumentos, todos estos... bueno, non sei, na Fonsagrada, por exemplo, teño pendente que teño que ir con o noso amigo do Siteo, con un gaiteiro fabuloso que hai tamén ali, que ten un estilo propio de tocar, que, sí, que ao mellor toca unha ou dúas cancións, pero ten un estilo propio de sí, movimentos de dedos que non lle vin a facer a ninguén, non sabes? Isto é así. Claro, cando eres autodidacta, pues paso un pouco no mundo do arte, non? Cando os pintores que son de academia, que van a ver as artes, que lles enseñan unhas técnicas e tal, normalmente non soen sair, van moi ben para as galerías e tal, para facer pues, cadros así e tal, sobre todo que lle gusta a xente, non? De paisaxes ou naturezas mortas ou cousas así e tal, pero tamén lle falta pues, a alma, creo que lle dá os grandes, como Dalí ou como Picasso, como que empezaron tamén así, con bocetos e tal, pero logo pues, imprimiron a súa personalidade propia, saíronse dos cánones, digamos, do que era a representación, digamos... Do arte, sí. Plasmado, digamos, sobre o papel, ¿no? sobre o lenzo, vamos. Muy bien. Ou sobre outras cousas. Pues, ti reflexionas precisamente... todos os aspectos do que é o arte. ¿No? Pues ti reflexionas precisamente de esas personaxes, de esas persoas maiores, claro, que seguro que documentados, como acabas de decir, o propio... ese gaiteiro investigador que seguro que terá recollido moitísima información del. Sería interesante que entrevistara a esa Pablo Quintana, eu teño o teléfono, todo bolo pasar. Moi ben, moi ben, sería estupendo. É un dos grandes investigadores, da fai pouco que fixe unha zanfona en Lugo, había un tal Paulino que foi o que recuperou. Estaba na Diputación, onde se recuperou a zanfona foi na Diputación de Lugo. Quen estaba en Lugo era este que acabo de mencionar ahora, Paulino. Paulino. Estaba Corral. Corral, sí, sí, o que sí, estaba diciendo. Que foi o que, bueno, despois montou a Universidade Popular de Vigo, aquí en Vigo, de Lutía. A facer gaitas, bueno, o que lle fai fixar gaitas a moitísimos gaiteros, sí. A Carlos Núñez, a Mulladoiro, a toda esta xente, un gran investigador, non só das gaitas, sino dos diferentes pitos galegos, que toco moi ben Efraín, por certo, ou do outros instrumentos, non? Que medievais, que hai claro. Moitos. Está no Pórtico da Gloria. Era un gran gaiteiro, pensou en Lugo era un representante, non? Daquela non había era o representante dunha comercial, pero en este tempo dedicábase a traballaba con Paulino, con Paulino na Diputación, e facían gaitas, sanfonas, e se empezaron a traballar con escariadores para facer os punteros, temos algo un pouco de idea do que son os tornos, unhas ferramentas que para facer, por exemplo, pois o tramado cónico, non, dos punteiros ten que ser cun escariador, ademais con acero temperado, tenche o seu aquelo, non claro. É tan fácil. Os luthiers diferentes tonalidades, hai que ter. Os luthiers saben diso precisamente, por eso, un construtor de gaitas. Bueno, temos a Saibane, por dicir alguén, hai moitos, hoxe en Galicia, está Mosqueira tamén en Lugo, que tamén fai unhas gaitas preciosas, non é só Saibane, non? Saibane, coñecémolo de Barcelona, pero bueno, temos a grandes fabricantes de gaitas que... Moitos luthiers, que fai unhas gaitas que están, que son... Brañas en Ourense... Eso, é o que falamos, que... Eu estaba falando de gaitas, si colle, precisamente falando de Corral, Corral despois, por las circunstancias que fuera, tuvo unos inconvenientes con Paulino, se montou no CEAO a cooperativa Soutelo de Montes. Entón, ali, acórdame que fun con Xan Pozo, con Pozo, que era o gaiteiro, con quen aprendín os primeiros toques, os primeiros acordes ca gaita, con quen... o que máis lle gustaba era incluso cuando o Concello de Navia fixe un CD e tal con cousas del, gustáballe moito o requinteo, non? O requinto que cando tiña ben afinada a gaita, había que lle subía a segunda octava, alegre, claro. Tal. Porque costaba moito, porque facía unha palleta, tiña que facelas pues dunha

sei, non digo que os demais sean mellores ni peores, pero teño, a parte do cariño que lle teño, pois só a me ven. Claro. Eu tuve ali cando me afixo, como co amor que me afixo e todo, pois lógico que teño encantado, non? Por eso digo que é un instrumento que é moi noso, pero sí, moi seu da persona que interpreta, non? E entonces, sí, pois a mellor podelle cambiar o punteiro, pode mudarlle o punteiro con outro, pero que en realidade o que fai ese instrumento é parte da súa forma de expresar a música, non? Sí, por suposto que sí. De verdade que pois eu aínda vin hai pouco unha gaita que foi usada, tocou con Carlos Núñez, que foi o gaiteiro da Legúa. Sí, señor. Sí, sí. Gregorio. Gregorio pois, da Legúa, sí. Sí, señor, o Gregorio, sí, da Legúa. Despois está Armando de Pallín, que tamén tocaba. Sí. Pois, Armando de Pallín, que era o gaiteiro de Freixido, non? De Freixeiro, sí. Pouto o Freixeiro, sí. Pois... o que é este o da Legúa, Gregorio, pois amigo que me fixo gracia e me quedei sorprendido e case botei en vagos porque eu coñecín a él personalmente moitas das veces. Claro. E entonces eu fixo un escrito del nunha revista, non pre falar de isto tal, sino pre alzar ese gaiteiro. E entón pois cando me sueir más as súas irmás me enseñaron encima da cama donde eles dormía, pois estaba a gaita posta ali, como no Museo de Roselía de Castro, que na súa cama hai unha flor, sí, non? Sí, morreu a gaita, morreu o gaiteiro. Exactamente. Pois, a gaita encima da cama, sí, señor. Exactamente. E Armando de Pallín, pois esa gaita penso que está na Rexoa. Ah, vale. Sí, creo que tengo meu, comprou ya o meu parente da Rosa, o que ten sí, exactamente. Son este de Pallín viña sempre a arreglarse, arreglar o pelo onde meu pai, que sí, meu señor. Pai. Eu teño tido moitas conversas con el de sobre a gaita, sobre todo eso. Pero que desde logo era genial. Por eso vos dicía das circunstancias ou do momento en que se tocaba en Enrique da Granda de Abrente tocaba tocaba dúas ou tres pezas, como se decía, pois prácticamente tocaba eso, dúas ou tres pezas, alongaba máis ou menos, pero cando estaba así un pouco subido de tono, él tamén que tomaba, sí. Tamén tomaba as súas conquiñas. Nadia, todo, joder. Ademais, era unha gaita feita, o fol de pelica de cordeiro, de cabrito, sobre xa non me acordo. Así que, sei que a pelica, a pel quedaba así por fora, tal, e deixouma. Dixeme, se queres, como viu que eu estaba tan apaixonado, deixouma. Acórdome que subín, tuve esa osadía que tiña 14 ou 15 anos de subir ali, porque facíanse dous quioscos, unha carretera e outra na praza, e subín ao quiosco da carretera e puxeme a tocar a Elía Gaita, toquei unha muñeira, me acordo, non saquei a boca do soplete, carai, cousa que non sei facer, cos papo hinchado era das poucas veces, non tiña daquela, claro, non me enseñara poso aínda como había que preparar, que tocar e tal, sí. Eu, pero descansar. Bueno, deu-me tanta eso, tal, dixeme, tú colla, se si queres toca e tal, empecé a dar, e joder, pois pues, a min, como tocaba a flauta, pois pensabas, empecé a rear, bueno, non sei se fixen ben ou mal, pero bueno, aplaudir un pouco. A satisfacción quedou aí. A satisfacción personal, non? Verdad? Sí. Claro, é unha... Pero bueno, era, eu quedei encantado. Aquela gaita era... Lástima que estas gaitas, pois foron ser... Non sei, que me dixo que as regalaran, non sei. Sí, bueno, van quedando por aí perdidas, non sei, ten outro, total que desaparecen. Vale. Sí. Bueno, pois, Quique, Quique. Que foi unha conversa extraordinaria, ademais eu quedo que